पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ एक एक ठीक। नारायण 501 बामती नीचे से चौथी। तस्माद् ब्रह्मते ब्रवाणीति ब्रह्मणोपक्रमात् सर्वान् पापमनोपहत्य सर्वेषां च भूतानां सैष्ठ्यं स्वराज्यं पर्येति य एवं वेदेति च सति संभवे सर्वसुतेः असंकोचाश्च निरतिशयेन फलेन उपसंहारात्। जबकि बात ऐसी है इसलिए पूर्व पक्ष की ओर से जो कहा गया चंद्र सूर्यादि अधिदैव का कर्ता मुख्य प्राण हो सकता है अथवा जीव ही कर्ता हो सकता है यह पक्ष उचित सिद्ध नहीं होता, क्योंकि बालाकी ने अजात शत्रु के सम्मुख ब्रह्म के कथन की प्रतिज्ञा की। ऐसी स्थिति में मुख्य ब्रह्म में ही ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ होता है। अजात शत्रु ने बालाकी से कहा, तुमने प्रतिज्ञा की ब्रह्म के प्रतिपादन की, लेकिन ब्रह्म के रूप में तुमने जिसे ख्यापित किया वह तो वास्तव ब्रह्म नहीं है, वह भी कार्य कोटि प्रविष्ट होने के कारण कार्य ब्रह्म ही सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में बालाकी के द्वारा प्रतिज्ञात ब्रह्म का ही प्रतिपादन राजर्षि अजात शत्रु के द्वारा किया गया और जो फलश्रुति उन्होंने ब्रह्मबोध की बताई वो किसी अन्य के विज्ञान में चरितार्थ नहीं है। अर्थात जो इस प्रकार जानता है वह समग्र पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है, निष्पाप हो जाता है सर्वतोभावेन, साथ ही साथ निरतिशय ऐश्वर्य को स्वराज्य को प्राप्त करता है। अब अगर प्राणात्मा या प्रज्ञात्मा को ही अधिदैव सूर्यादि चंद्रादि का कर्ता माने तब तो निरतिशय फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल प्रतिपादक जो वचन है उनमें संकोच करना पड़ेगा, अर्थात बहुत से पापों का नाश हो जाता है और बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ मिल जाती हैं, बहुत सा ऐश्वर्य मिल जाता है, लेकिन अर्थ में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जब ब्रह्म का प्रतिपादन ही अजात शत्रु ने किया या तथ्य सिद्ध है, तब ब्रह्म के विज्ञान से जिन फलों की निष्पत्ति होनी चाहिए उन फलों को ही पूर्ण रूप से मानना चाहिए, उन फलों में संकोच का कोई प्रसंग नहीं है। तस्माद् अनेन ब्रह्मतत्वम् अभिधातव्यम् यथा सत्यस्य तस्माद् ब्रह्मते ब्रह्माणीति ब्रह्मणोपक्रमात् सर्वान् पापमनोपहत्य सर्वेषां च भूतानां सैष्ठ्यं स्वराज्यं पर्येति। जो ब्रह्मविद होता है वह समग्र भूतों में श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है और उसे आत्मत्वेन जो जानता है वह भी सर्वाधान सर्वाधिष्ठान सर्वाधार हो जाता है और अध्यस्त जो पदार्थ व अधिष्ठान से भिन्न अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाते तो ब्रह्मविद सर्व ऐश्वर्य संपन्न भी हो जाता है क्योंकि सर्वात्मा होता है। इस प्रकार ब्रह्म विज्ञान का जो उपक्रम था उसी को चरितार्थ किया जात शत्रु ने और सर्वश्रेष्ठ होता है ब्रह्मविद, सर्वैश्वर्य संपन्न होता है ब्रह्मविद, सर्व पापों से विनिर्मुक्त होता है ब्रह्मविद, ऐसी जो फलश्रुति बताई गई अजात शत्रु के द्वारा वह ज्यों के त्यों चरितार्थ है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही इस प्रकार की फलश्रुति क्रियान्वित हो सकती है, किसी कार्य ब्रह्म के विज्ञान से नहीं। प्राण भी कार्य कोटि के पदार्थ, जीव भी एक प्रकार से औपाधिक होने के कारण, कार्योपाधिक होने के कारण, कार्य में तादात्म्यापत्ति के कारण तत्वतः ब्रह्म होता हुआ भी औपाधिक धरातल पर सर्व प्रपंच का कर्ता सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वश्रुतेः असंकोचा निरतिशयेन फलेन उपसंहारात् ब्रह्मवेदनात् अन्यतश्च तदनुपपत्तेः। ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त अन्य विज्ञान के द्वारा इस प्रकार का फल चरितार्थ हो ही नहीं सकता है, अतः अजात शत्रु ने भले ही न कहा हो कि तुमने जिस ब्रह्म को बताने की प्रतिज्ञा की वह ब्रह्म मेरे द्वारा कह दिया गया, इस प्रकार भले ही न कहा हो, लेकिन यह तो प्रतिज्ञात तत्व का ही वास्तव में व्याख्यान है। अतः ब्रह्मविद के जीवन में जिस निरक्षय फल की प्राप्ति होती है उसी का प्रतिपादन यहाँ किया गया। प्राणोपासक हो अथवा जीवोपासक हो, प्राण के विज्ञान के फलस्वरूप या जीव के विज्ञान के फलस्वरूप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता है और सर्व ऐश्वर्य से संपन्न भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, यह बात निश्चित है। ब्रह्म वेदनात् अन्यतश्च तदनुपत्तेः आदित्यादि पुरुष कर्तृत्वस्य च स्वातंत्र्य लक्षणस्य मुख्यस्य ब्रह्मणा एव संभवात्। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि आदित्य आदि का भी मुख्य कर्तृत्व प्राण में या जीव में सिद्ध न होकर ब्रह्म में ही चरितार्थ होता है, क्योंकि एक कार्य कोटि का पदार्थ जब दूसरे कार्य का कर्ता माना जाता है तो उस कार्य कोटि के कर्ता में भी कर्मत्व की प्रसक्ति होती है। ऐसी स्थिति में मुख्य कर्ता का अनुसंधान करने पर ब्रह्म ही मुख्य कर्ता सिद्ध होता है। सोपाधिक धरातल पर ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि समग्र सृष्टि का कर्ता जो ब्रह्म है, समग्र सृष्टि के अंतर्गत ही आदित्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, अतः ब्रह्म में ही आदित्य का कर्तृत्व और चंद्रमा का कर्तृत्व ही प्रसक्त होता है। अगर प्राण को ही आदित्य का कर्ता मानेंगे, चंद्रमा का कर्ता मानेंगे तो गौण कर्तृत्व ही इनमें चरितार्थ होगा, यह कोई घटपटादि की बात नहीं है। अधिदैव मंडल का बहुत ऊंचा स्थान होता है, ऐसी स्थिति में प्राणोपाधिक हिरण्यगर्भ को या प्रज्ञोपाधिक जीव को अगर हम आदित्यादि अधिदैव का कर्ता मानते हैं तो भी मुख्य कर्तृत्व वास्तव में ब्रह्म में ही चरितार्थ होता है, क्योंकि शास्त्रों का अनुशीलन करें तो प्राण शब्द का प्रयोग भी ब्रह्म के अर्थ में हुआ है और जीव शब्द का प्रयोग भी ब्रह्म के अर्थ में हो ही सकता है। ऐसी स्थिति में जिसको आप प्राण के द्वारा सृष्ट मानते हो अथवा जीव के द्वारा सृष्ट मानते हो, वास्तव में उसका सृष्टित्व भी उसका सर्जन भी ब्रह्म के द्वारा ही सिद्ध होता है। यह हुआ तदनुपत्ते आदित्यादि पुरुष कर्तृत्व स्वातंत्र लक्षण से मुख्य से ब्रह्मणा एवं संभवात अन्येषां हिरण्यगर्भादीनां तत्पारतंत्र्यात् क्वैव स एतद्बालाके इत्यादेः जीवाधिकरण भवना पादान प्रश्नस्य यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यति अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति इत्यादेः उत्तरस्य च ब्रह्मेष्वेवोपपत्तेः ब्रह्म विषयत्वं निश्चीयते। इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए कि अधिदैव आदित्यादि का स्वातंत्रण कर्तृत्व निरंकुश कर्तृत्व तो ब्रह्म में ही सिद्ध होता है, क्योंकि प्राण या प्राणोपाधिक हिरण्यगर्भ को कर्ता माने या प्रज्ञोपाधिक जीव को कर्ता माने तो भी उनमें कर्तृत्व की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि वो स्वयं कारी कोटि के ही पदार्थ हैं, वो भी किसी की कृति के विषय ही हैं, क्योंकि प्राण की रचना भी मानी जाती है और जीव की उपाधि कारी कोटि की है, इसलिए अंत में कार्योपाधिक जीव भी स्वातंत्रण कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अपने से अवर कार्य के का कर्तृत्व तो जीव में हो सकता है, लेकिन उसकी जो उपाधि है उसका कर्तृत्व तो जीव में जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार प्राणोपाधिक जो चेतन है, प्राण का रचयिता तो स्वयं हो ही नहीं सकता, उसे जो प्राण प्राप्त हुआ है जिसके बल पर वह आदित्यादि मंडलगत अधिदेव का कर्ता माना जा सकता है, वह उपाधि भी तो भगवत कर्तृत्व की ही सिद्ध है। अतः स्वातंत्रण कर्तृत्व भगवान के अतिरिक्त या ब्रह्म के अतिरिक्त प्राण में अर्थात हिरण्यगर्भ में या प्रज्ञोपाधिक जीव में भी संभव नहीं है। अन्येषां हिरण्यगर्भादीनां तत्पारतंत्र्यात् ब्रह्म, ये जो अन्य हैं हिरण्यगर्भादि ये सब के सब भगवान के अधीन ही हैं, जो जिसके अधीन होता है उसके द्वारा किया गया कार्य किसका माना जाता है, जो स्वतंत्र होता है अनधीन होता है उसका सेना विजय प्राप्त करती है तो विजय राजा की मानी जाती है या सेना की, स्वातंत्र विजय तो राजा की ही मानी जाती है ना। इसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए प्राण ही मान लो अधिदैव के कर्ता सिद्ध हो जाए अथवा जीव प्राण ही या जीव ही मानव अधिदैव के कर्ता सिद्ध हो जाए तो अभी क्या होगा, अंत में जीव में जो कर्तृत्व का संचार होगा, प्राण में जो कर्तृत्व का संचार होगा वह तो परमात्मा से ही होगा ना। इसलिए परमात्मा में ही स्वातंत्रण कर्तृत्व की प्रसक्ति है, किसी अन्य में नहीं। कोई सा एतद वाला के इत्यादि है जीवाधिकरण भवना पादा न प्रश्न से यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति इत्यादि उत्तरस्य च ब्रह्मण एव उपपत्तेः ब्रह्म विषयत्वं निश्चीयते। साथ ही साथ यह भी प्रश्न उठा कि सुषुप्ति दशा में आखिर कौन आश्रय बनता है, प्राण का भी आश्रय कौन बनता है, अगर इस पर विचार किया जाए तब सबका आश्रय तो भगवत तत्व ही सिद्ध होता है, क्योंकि जीव को भी ले लेंगे तो जीव किसके आश्रित रहेगा। आश्रय दो प्रकार का होता है, एक नीचे से विचार करने पर एक ऊपर से विचार करने पर। जैसे जल को लेकर हम विचार करेंगे तो जल का आश्रय कौन सिद्ध होगा, नीचे पृथ्वी तत्व पृथ्वी सिद्ध होगी या नहीं, क्योंकि जल जो है पृथ्वी के आश्रित रहती है, लेकिन वास्तव में तो पृथ्वी का कार्य जल नहीं है, जल का कार्य पृथ्वी है। और जल किसका कार्य है? तेज का कार्य है। तो दो आश्रय तत्व दृष्टि से वस्तु को प्राप्त है, जैसे जल को ऊपर तेज का आश्रय प्राप्त है, नीचे पृथ्वी का आश्रय प्राप्त है। मुख्य आश्रय जल का कौन है? तेज है या पृथ्वी? जल जो है उसका मुख्य आश्रय कौन होगा? आश्रय तो दो प्रतीत होते हैं, पृथ्वी के सहारे सरोवर आदि का, नदी आदि का, समुद्र आदि का जल परिलक्षित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जल का आश्रय पृथ्वी है, लेकिन जो जिसका उपादान कारण होता है वही उसका मुख्य रूप से आश्रय होता है। जैसे घट को हम कहीं रख दें तो भूतल विशेष, स्थान विशेष जल का आश्रय तो हो गया, इसका पृथ्वी घट का आश्रय तो हो गया, लेकिन सचमुच में जिस मिट्टी के द्वारा घट की संरचना हुई, वह मिट्टी ही घट का उपादान होने के कारण, उसी के ऊपर घट की सत्ता निर्भर करने के कारण, वास्तव में घट का आश्रय मृत्तिका ही सिद्ध है न। इसी प्रकार तेज के भी दो आश्रय मिल जाएंगे, नीचे जल क्योंकि अग्नि की अभिव्यक्ति समुद्र आदि से होती है, जल से होती है, ऊपर वायु। अब दो आश्रय में सचमुच का आश्रय कौन है? मुख्य आश्रय कौन है? तेज का। और गौण आश्रय कौन है? नैमित्तिक आश्रय कौन है? उपादान कोटि का आश्रय कौन है? इस पर विचार करेंगे तो तेज का वास्तविक आश्रय वायु तत्व है, और जल उसका अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण नैमित्तिक गौण आश्रय है। इसी ढंग से यहाँ पर भी विचार करना चाहिए। आपने जो पूर्व पक्ष की ओर से आपने जो आश्रय बताया वो तो अवर कोटि का बताया, तात्विक दृष्टि से दो आश्रय में मुख्य आश्रय का अनुसंधान करना चाहिए। अब वायु का आश्रय फिर विचार करेंगे तो ऊपर आकाश है, नीचे कौन है? तेज है। तेज जो है मुख्य आश्रय नहीं है, आकाश मुख्य आश्रय है, क्योंकि आकाशाद वायु, आकाश से वायु की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से तेज आश्रय होने पर भी कार्य कोटि का पदार्थ जब अपने कारण का आश्रय होता है तो गौण आश्रय माना जाता है ना। यह सब दृष्टांत मैंने समझने के लिए अपनी ओर से दिया। अब कहते हैं सुप्त पुरुषम आमंत्र्या मंत्रण शब्दाश्रयणात् प्राणादीनाम अभोक्तृत्व अभोक्तृत्वम अभोक्तृत्वम अस्यात्मि, यही ना, अस्वामित्वम प्रतिबोध्य यष्ट, यही था क्या? यही पंक्तियाँ थी क्या? कौन सा पेज था? हाँ 502, 499 पे उलट गया रो नाम। ओह, हम भी सोच रहे कौन सी पंक्तियाँ आ गई। ठीक है, इत्यादि है। जीवाधिकरण भवनापादान प्रश्न से यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथास्मिन प्राण एव एकधा भवति इत्यादि उत्तर से च ब्रह्मस्वेव उपपत्ते है ब्रह्म विषयत्वम निश्चीयते। अब कहते हैं कि सुसुप्ति को लेकर जो विचार किया गया, जब गाढ़ी नींद होती है उस समय कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण भी सुप्त हो जाता है, लेकिन प्रातित्विक दृष्टि से प्राण की विद्यमानता रहती है। अगर प्राणस्पंदन भी समाप्त हो जाए तो व्यक्ति मृत माना जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा था, पर दृष्टिया प्राण का अस्तित्व सुसुप्ति में है, लेकिन स्वदृष्टि से प्राण का अस्तित्व सुसुप्ति में सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मांडूक्य उपनिषद ने सुसुप्ति में जीव को एकोनविंशतिकरण नहीं माना, 19 करणों वाला नहीं माना, बल्कि चेतोमुख माना है। ऐसी स्थिति में मांडूक्य श्रुति की दृष्टि से विचार करें तो अभानात्मक वियोग प्राण का भी सुसुप्ति में होता है, लेकिन पर दृष्टि से विचार करें तो सुसुप्ति में प्राण की विद्यमानता होती है। अब पर दृष्टि से मान करके ही अजात शत्रु ने क्या किया, बालाकी का हाथ पकड़ा, प्रेम पूर्वक चलिए पंडित जी आगे चलिए। अब राजभवन में एक व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा था। अब विचारणीय प्रश्न है कि प्राण स्पंदन से युक्त था तभी तो जीवित माना गया, सो रहा था, मृत तो नहीं था ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राण ही मुख्य है, क्योंकि एक विचित्र बात है कि सुषुप्ति में जिसकी गति ना हो, सुषुप्ति तक गति हो भी जाए तो भाष्य कोटि का पदार्थ सिद्ध होता हो वह मुख्य तत्व नहीं हो सकता। आत्मा का विवेक करने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, जागर ही नहीं बल्कि स्वप्न में भी, स्वप्न ही नहीं बल्कि सुषुप्ति में भी जिसका अस्तित्व सिद्ध होता हो, जिसकी विद्यमानता सिद्ध होती हो और विद्यमान होने पर भी जिसकी भाष्य रूपता सिद्ध न होकर भाषकता सिद्ध होती हो, जो भावना स्वरूप सिद्ध होता हो, उसी में आत्मा होने की योग्यता है, अन्यों में नहीं। अब अगर कहें कि प्राण भी सुषुप्ति में बना रहता है तो प्राण ही को मान लो मुख्य तत्व, तो कहते हैं नहीं, क्योंकि प्राण तो विद्यमान था, प्राण के नामों को लेकर पुकारा अजात शत्रु ने, लेकिन प्राण अगर चेतन होता तो जग ही पड़ता, जगा नहीं। तब छड़ी के सहारे थोड़ा हिलाया, उस व्यक्ति को यों यों किया, उसके बाद वह व्यक्ति जग गया। इसका अर्थ होता है जिसके जगने पर व्युत्थान दशा में, जिसके जगने पर प्रज्ञा शक्ति की अभिव्यक्ति हुई, उसी को मुख्य मानना चाहिए। प्राण में जड़ता का संचार रहता है, प्राण अगर चेतन होता तो उसके नामों का वो पुकार, उसका नाम लेकर पुकारने पर प्राण सुन लेता, लेकिन प्राण तो सुनता नहीं। फलवल कल्प है कि प्राण जड़ है, जड़ वस्तु में जो कर्तृत्व है वह मुख्य है नहीं। अतः सुषुप्ति में भी विचार करें तो आश्रय के रूप में प्राण की प्राप्ति नहीं होती है, जीवाश्रय वास्तव में प्राण नहीं है, वहाँ भी कौन है, ब्रह्म ही है। जिस ब्रह्म से तादात्म्यपन्न होकर एकीभूत होकर सुषुप्ति में जीव विद्यमान रहता है, जीव का जो आश्रय सिद्ध होता है, वही वास्तव में निरीक्षण परीक्षण के द्वारा मुख्य ब्रह्म होता है। न तो जीव होता है न प्राण होता है, जीवाश्रय के रूप में प्राण को नहीं ले सकते क्योंकि प्राण तो जड़ है। तो जीव जिससे एकीभूत होकर सुषुप्ति में विद्यमान रहता है वही मुख्य परमात्मा है, अंतर्यामी है, सर्वेश्वर है। मांडूक उपनिषद के अनुसार उसी में अधिदैव ही क्या, समग्र जगत का कर्तृत्व भी चरितार्थ होता है। अथास्मिन प्राण एव एकधा भवति इत्यादि उत्तरसिता ब्राह्मणेष्वेव उपपत्ते है, ब्रह्म विषयत्वम निश्चयते। कोई भी प्राण शब्द का उच्चारण कर देने मात्र से प्राण की ही सिद्धि नहीं हो जाती। यह माना कि श्रुति ने कहा कि प्राण में जाकर एकीभूत हो जाता है, प्राण से तादात्म्यपन्न होकर ही मानव जीव भी स्थित रहता है, लेकिन यहाँ पर प्राण का अर्थ कौन है, प्राण का भी जो प्राण है वह परमात्मा ही प्राण शब्द का अर्थ होता है। प्राणस्य प्राण प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति के द्वारा जिस अर्थ को ग्रहण किया जाता है वह मुख्य अर्थ होता है। जब हम कहेंगे मनसो मन, तो जहाँ संबंध विभक्ति का प्रयोग हुआ वह मन तो करण कोटि का पदार्थ सिद्ध हुआ, आगे जो प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित पदार्थ होता है वही मुख्य होता है। वाक का वाक जब कहेंगे तो अंत में जो वाक कहा वह ब्रह्म परक ही अर्थ रखता है। जब हम प्राण का प्राण कहेंगे तो अंत में जो प्राण शब्द का उच्चारण किया गया प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित वह ब्रह्म परक ही होगा। मनसो मन वाचो वाक प्राणस्य प्राणम, इस प्रकार की श्रुतियाँ जो केनोपनिषद आदि में हैं तो वहाँ पर एक नियम चरितार्थ होता है, यद अवच्छिन्न चेतन होता है तन नामक होता है। क्या यद अवच्छिन्न चेतन होता है तन नामक होता है। प्राणावच्छिन्न चेतन का नाम प्राण, मन से अवच्छिन्न चेतन का नाम मन, बुद्धि से अवच्छिन्न चेतन का नाम बुद्धि, इस प्रकार से, और मनुष्य से अवच्छिन्न चेतन का नाम मनुष्य हो गया, क्योंकि आज है उसका नामकरण कैसे होगा? नामकरण तभी होगा औपाधिक धरातल पर। यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है। तो प्राण शब्द से भी ब्रह्म का कथन शास्त्रों में किया गया है। यहाँ भी प्राण से अर्थात ब्रह्म से ही एकीभूत होकर जीव स्थित रहता है, यह समझना चाहिए। यह जो आध्यात्मिक प्राण पवन है उसके लिए प्राण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। प्राण एवैकधा भवति इत्यादि है। उत्तरस्य च ब्रह्मणेष्वेव उपपत्तेः ब्रह्म विषयत्वं निश्चयते। इस प्रकार जो उत्तर दिया गया वास्तव में उससे भी क्या सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही क्या है, सृष्टि का कर्ता है। और विचार करके देखें तो अधिदैव का कर्तृत्व मुख्य रूप से ब्रह्म में ही चरितार्थ होता है। प्रकरण चूंकि ब्रह्म का है अतः भले ही प्राण शब्द का प्रयोग किया गया हो वह प्राण शब्द भी ब्रह्मार्थक ही मान्य है। अतः कस्मान्न भवतो हिरण्य गर्भ गोचरे एव प्रश्नोत्तरे तथा च नैताभ्याम ब्रह्म विषयत्व सिद्धि निराचिकेषु पठति एतस्मादात्मना प्राणा यथायतनं प्रतिष्ठन्त इति। अब फिर पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, आपके द्वारा हिरण्य गर्भ जो है वही प्रश्नोत्तर के क्रम से कर्ता के रूप में मान्य क्यों नहीं है, अर्थात अधिदैव जो सूर्य चंद्रादि हैं उनका कर्ता प्राण सिद्ध होता है। प्राण का अर्थ वाचस्पत मिश्र जी ने जगह जगह किया है प्रकरण के अनुसार हिरण्य गर्भ, तो हिरण्य गर्भ की दृष्टि से ही अर्थ क्यों न किया जाए या कहें, अर्थात अधिदैव वर्ग का कर्ता प्राण होता है अर्थात कौन होगा, हिरण्य गर्भ होता है, ऐसा अर्थ क्यों न किया जाए। तो ब्रह्म विधेयत्व सिद्धि इत्येतन निराचिकेषु पठति एतस्मादात्मना प्राणा यथायतनम प्रतिष्ठन्ता इति। अब क्या है, यह जो प्राण है यह भी तो ब्रह्म के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं, ब्रह्म के कार्य सिद्ध हैं। प्राण की उत्पत्ति भी कहाँ से होती है, ब्रह्म से। हिरण्य गर्भ भी प्राणोपाधिक बनेगा तो इसका मतलब है वो भी कार्योपाधिक ही सिद्ध होगा। एक कार्योपाधिक समग्र कार्य का सृष्टा नहीं हो सकता, या स्वयं जो कार्य कोटि प्रविष्ट है वह भी समग्र कार्य वर्ग का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी स्वयं एक कार्य है, किसी की कृति का विषय है। इस प्रकार कहा गया। एतदुक्तम भवति, इसका सारांश यह है, इस संदर्भ में यह समझना चाहिए। आत्मैव जीव प्राणादीनाम अधिकरणम नान्यत इति। अधिकरण माने आधार, जो आत्मा है अर्थात जीव का तात्विक स्वरूप है वही प्राण हो तो जीव हो तो दोनों का आश्रय अधिकरण सिद्ध होता है। प्राण जिसके आश्रित रहता है वह परमात्मा है, जीव जिसके आश्रित रहता है वह परमात्मा है। अगर हम कहेंगे कि जीव का आश्रय सुषुप्ति में प्राण है तो प्रश्न उठेगा उस प्राण का आश्रय कौन है, किसको कहेंगे, फिर शरीर को कहेंगे, किसको कहेंगे। इसीलिए यह मानना चाहिए जीवाश्रय भी परमात्मा ही है, प्राणाश्रय भी परमात्मा ही है। प्राण रूप अधिकरण की बात नहीं है, ब्रह्म रूप अधिकरण में ही ये दोनों तरंग के समान उल्लसित हैं, कौन, जीव भी और प्राण भी। इसीलिए ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, वो प्राणों का, प्राण का भी प्राण है और जीव का भी जीव है। जीव के जीव, तुलसीदास जी ने कहा प्राण प्राण के सुख तुम राम, और जीव के जीव भी कहा। इस प्रकार से जीव का भी जीव माने आश्रय भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या ईश्वर तत्व ही सिद्ध होता है। नान्यत कोई और भी प्राणादि का आश्रय हो या नहीं कह सकते। यद्यपि च जीवो नात्मनो भिद्यते तथापि उपाध्यवच्छिन्नस्य परमात्मनो जीवत्वेन उपाधि भेदात भेदम आरोप्य आधाराध्येय भावो द्रष्टव्यः। अब विचित्र बात, भामतीकार वाचस्पत मिश्र कहते हैं यद्यपि जीव आत्मा ही है। हमने एक दिन कहा था जीवात्मा कहने पर आत्मा का ग्रहण हुआ या नहीं, परमात्मा कहने पर परम तो है लेकिन अंत में आत्मा विशेष के रूप में है या नहीं, महात्मा कहने पर विशेष के रूप में आत्मा है या नहीं, यहाँ तक कि पापात्मा कह देंगे तो उसमें भी विशेष के रूप में आत्मा है या नहीं, पुण्यात्मा कह देंगे तो अंत में आत्मा है या नहीं। तो जीवात्मा जब कहते हैं तो जीव में और आत्मा में भेद है क्या? तो यद्यपि जीव का तात्विक स्वरूप आत्मा ही है, उस आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है, लेकिन औपाधिक धरातल पर जब तक जीव देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में अहंता ममता संपन्न तादात्म्यापत्ति संपन्न है तब तक वह जीव ही है, तत्वतः आत्मा होने पर भी। यह अभिप्राय आत्मैव जीव प्राणात् इति हो गया। यद्यपि च जीवो नात्मनो भिद्यते, यद्यपि जो जीव है वो आत्मा से भिन्न सिद्ध नहीं होता, तथापि उपाध्यवच्छिन्नस्य परमात्मनो जीवत्वेन उपाधि भेदात भेदम आरोप्य आधाराध्येय भावो द्रष्टव्यः। इन्हीं पंक्तियों के बल पर कुछ लोग कहते हैं कि भामतीकार वाचस्पत मिश्र को आभासवाद या प्रतिबिंबवाद नहीं मान्य है, अवच्छेदवाद्य मान्य है। उपाध्यवच्छिन्न से शब्द का प्रयोग किया या नहीं है ना मूल में, एवं च जीव भवनाधारत्वम। अब यह हो गया ने उसे ऊपर की पंक्ति, यद्यपि च जीवो नात्मनो भिद्यते तथापि उपाध्यवच्छिन्न से परमात्मनो जीवत्वेन उपाधि भेदात भेदम आरोप्य आधाराध्येय भावो द्रष्टव्यः। अवच्छिन्न से शब्द का प्रयोग किया वाचस्पति मिश्र जी ने। विवरण प्रस्थान और वाचस्पति प्रस्थान में जब भेद किया जाता है, एक भेद लोग ये भी मानते हैं कि वाचस्पति मिश्र जी को अवच्छेदवाद मान्य है, आभासवाद या प्रतिबिंबवाद मान्य नहीं है। लेकिन हमने कभी 8-10 साल पहले ये भामती में पंक्तियों को रेखांकित किया था, जिससे प्रतिबिंबवाद का समर्थन भी भामती की पंक्ति से प्राप्त है। अब कहाँ की पंक्ति थी समय ध्यान नहीं। तो यहाँ कहते हैं उपाधि से जब तक अवच्छिन्न आत्मा है तब तक उसी का नाम क्या है, जीव है। उपाधि से अनवच्छिन्न जब अपने को मान ले जीव तो उसी का नाम क्या है, ब्रह्म है, आत्मा है। अब प्रश्न उठता है कि जीव और आत्मा में जब अभेद है तो स्वयं ही स्वयं के आश्रित कैसे रहेगा। यह पूर्व पक्ष हुआ, जीव और आत्मा में जब अभेद है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा या परमात्मा के आश्रित जीव रहता है। इसका उत्तर वाचस्पति मिश्र जी ने दिया, उपाधि से अवच्छिन्न आत्मा का नाम ही जीव हो जाता है। जब तक वह जीव भावापन्न है तब तक उसका आश्रय कौन होता है, भगवान। आधाराध्येय भाव बन जाता है, आधार बन जाता है आत्मतत्व, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्म तत्व, और आधेय बन जाता है जीव तत्व। यही बात है, जिसके आश्रित हम हैं वही वस्तुता हम हैं। क्या घट अगर नाम रूप का ही तादात्म्यापत्ति छोड़ दे तब कौन हो जाए, मिट्टी। तो जिसके आश्रित घट परिलक्षित होता है तत्वता वही है या नहीं। लेकिन तत्वता होने पर भी घट किसके आश्रित है, मिट्टी के आश्रित है, उसका उपादान जो है मिट्टी है। क्यों? नाम रूप में तादात्म्यापत्ति पर्यंत घट की मिट्टी की ही घट संज्ञा है। इसी प्रकार उपाधि में तादात्म्यापत्ति पर्यंत आत्मा की ही जीव संज्ञा है, या अपने अभिव्यंजक संस्थान उपाधि में जब तक उसकी तादात्म्य पत्ती है, अहमिति है, या जब तक स्वयं को उससे अवच्छिन्न समझता है तब तक उसकी जीव संज्ञा है। तो जो उसका तात्विक स्वरूप है उसके आश्रित रहने में कोई आपत्ति नहीं है। अब जल किसके आश्रित है? तेज के आश्रित ऊपर से, लेकिन जल क्या तेज नहीं है? तो जब तक जल अपने नाम रूप को पकड़े हुए है, कल्पना कीजिए, तब तक वह तेज के आश्रित है। जल अपने नाम रूप को छोड़ दे तो तेजो मात्र है। इसी प्रकार जीव जिसके आश्रित है वही तत्वतः जीव है। जीव जिसके आश्रित है वही तत्वतः जीव है। जीव किसके आश्रित है? परमात्मा के आश्रित है। फिर वह जीव अपने ही आश्रित होगा तो आत्माश्रय दोष की प्रसक्ति होगी। उपाधि की कृपा से आत्माश्रय दोष प्रसक्त नहीं है, क्योंकि जब तक अपनी उपाधि से अवच्छिन्न दशा को प्राप्त है जीव, तब तक क्या है? उदाहरण ले लीजिए, बहुत अच्छा, घटाकाश का आश्रय कौन है? घट है या आकाश? उदाहरण यहाँ सबसे अच्छा यही पड़ेगा कि घटाकाश का आश्रय घट है या आकाश। एक रकम से, एक दृष्टि से घट है, क्योंकि घटाकाश की सिद्धि ही घट के बिना नहीं होगी। घटाकाश कहेंगे तो घट से अवच्छिन्न आकाश का नाम घटाकाश होगा या नहीं? तो एक दृष्टि से विचार करें तो घटाकाश का आश्रय कौन हुआ? घट। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो उसका जो तात्विक स्वरूप है वही उसका आश्रय है। क्या आकाश उसका आश्रय हो गया? अब घट आकाश अगर आकाश ही है, अखंडाकाश ही है, महाकाश ही है, तो अपने आश्रित स्वयं कैसे रहेगा? किसके आश्रित आप हैं? अपने आश्रित हूँ, इसका अर्थ है किसी अन्य के आश्रित नहीं हूँ, यही ना? नहीं तो अपने आश्रित अपने आप कैसे रहेगा? स्वतंत्र हूँ का अर्थ क्या हुआ? स्व माने अपने, तंत्र माने अधीन। अब अपने अधीन कैसे रहेगा? अधीन तो दूसरे के रह जाता है, तो पराधीन नहीं हूँ, इसी का अर्थ हो गया स्वतंत्र हूँ, स्वाश्रय हूँ। लेकिन जीव का तात्विक स्वरूप आत्मा होने पर भी जब तक जीवत्व है, उपाधि परिच्छिन्न है, उपाधि में तादात्म्यपन्न है, उपाधि से अवच्छिन्न है, तब तक वह जीव है। इसका मतलब उसकी उपाधि का जो आश्रय है वही जीव का भी आश्रय माना जाएगा। अवच्छेदक का जो आश्रय होता है वही अवच्छिन्न का भी आश्रय होता है। यह हुआ, घट का जो आश्रय होगा वही घटाकाश का भी आश्रय बन जाएगा। इसका मतलब अन्य आश्रित नहीं है, स्वयमहिमनी कहाँ? छांदोग्य श्रुति नारद जी ने कहा वो भूम तत्व किसके आश्रित है? तो उन्होंने कहा, सनत कुमार ने क्या कहा? स्वयमहिमनी अपने आश्रित है। तो कर्म करती विरोध की प्रसक्ति होती है वैयाकरणों के अनुसार, स्वयं ही स्वयं का आश्रय कैसे होगा, स्वयं ही स्वयं के आश्रित कैसे रहेगा? तो फिर कह दिया अथवा अपनी महिमा में भी नहीं। आत्मरति का अर्थ क्या है? आत्मरति का अर्थ है अनात्मरति की निवृत्ति, नहीं तो कर्म करती विरोध, गंता ही गम्य कैसे होगा? जो दूरी तय करनी है, जहाँ जाना है गंतव्य तक, वो गंता और गंतव्य में भेद होगा तब तो गमन क्रिया की प्रसक्ति होगी या नहीं? क्या इसीलिए आत्मरति का अर्थ है अनात्मरति की निवृत्ति, ठीक है। स्वप्रकाश का अर्थ है किसी अन्य से प्रकाशित ना होना। इसी प्रकार से जीव तब तक आत्मा के आश्रित है, अपने तात्विक स्वरूप के ही आश्रित है, जब तक उपाधि परिच्छिन्न है, उपाधि में अवच्छेदक में तादात्म्यपन्न है। बहुत अच्छी बात है ना। घटाकाश, घट सहित घटाकाश किसके आश्रित है? महाकाश के। लेकिन घटाकाश ने कदाचित घट की उपाधि में तादात्म्यपत्ति का त्याग कर दिया, अपने अवच्छेदक के अनुरूप अपनी मान्यता का परित्याग कर दिया, तब वो महाकाश है। अब आश्रय आश्रित भाव नहीं बनेगा। जब तक हम अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यपन हैं तब तक भगवान हमारे आश्रय हैं, और जब अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यपत्ति कट गई तो हम भगवान नहीं हैं। लो विचित्र बात है या नहीं? नास्तिक का तत्व का लक्षण आपादता बाहर से एक जैसा लगता, भगवान को आश्रय और विषय दोनों बना लिया तब कौन भक्त हो गए? जिज्ञासु। और आश्रय लिया भगवान का, विषय बनाया जगत को, तब कौन हो गए? अर्थ अर्थार्थ। कामना की पूर्ति के लिए भगवान का आश्रय लिया, लेकिन लक्ष्य क्या है? भगवान तो लक्ष्य नहीं है ना, कामना की पूर्ति कमनी पदार्थ। तो अर्थ अर्थार्थी किसको कहते हैं? आश्रय भगवान का, विषय जगत भव। जिज्ञास किसको कहते हैं? भगवान का ही आश्रय या भगवान को ही विषय बना लिया। और ज्ञानी किसको कहते? लो नास्तिक और ज्ञानी का लक्षण बाहर से एक जैसा लगेगा, न भगवान को आश्रय बनाया न भगवान को विषय बनाया। ज्ञानी त्वात्म में मतम, भगवत रूप ही हो गए तो आश्रय कैसे बनाएंगे? न भगवान को विषय, तो अपने से भिन्न को बनाया जाता है, आश्रय अपने से भिन्न को बनाया जाता है। तो बाहर से नास्तिक के और तत्व के लक्षण एक हो गए या नहीं? जो भगवान को मानता ही नहीं वो भगवान का आश्रय क्या लेगा और भगवान को विषय क्या बनाएगा? और जो भगवत रूप हो गया वो भगवान का आश्रय क्या लेगा, भगवान को विषय क्या बनाएगा? तो तत्वज्ञ के भगवान न आश्रय होते न विषय। इसी प्रकार भामतिकार का संकेत है, जब तक जीव प्राणोपाधिक है या प्राणावच्छिन्न है तब तक उसकी जीव संज्ञा है। तो जीव संज्ञा है तब फिर प्राण जिसके समाश्रित था उसके समाश्रित जीव हो गया या नहीं? तो पूर्व पक्ष की प्राप्ति क्या थी? या तो प्राण को कर्ता मान लो या जीव को कर्ता मान लो। उत्तर पक्ष की प्राप्ति क्या हुई? अरे भाई प्राण सहित जीव जिसके आश्रित है उसको कर्ता मानो। मुख्य क्या? प्राण सहित जीव जिसके आश्रित है वो भगवान है। अब प्राण की तादात्म्यपत्ति को जीव छोड़ दे तो हो गया भगवान ही। तो आत्मा होने पर भी आत्माश्रित हो सकता है जीव औपाधिक धरातल पर। क्या वाक्य बना? आत्मा होने पर भी जीव औपाधिक धरातल पर अवच्छेदक में तादात्म्यपत्ति की अवधि तक भगवान के आश्रित, आत्मा के आश्रित रह सकता है। अपने ही आश्रित हो गया औपाधिक धरातल। जब तक जीव अपने अभिव्यंजक अवच्छेदक संस्थान प्राणादि में तादात्म्यपन्न रहता है तब तक अपने तात्विक स्वरूप के ही आश्रित माना जाता है अवच्छेदक सहित। घट का जो आश्रय है वही घटाकाश का आश्रय हो गया या नहीं? महाकाश घट का भी आश्रय है तो घटाकाश का भी आश्रय है। या अब आकाश आकाश के आश्रित हो गया या नहीं? लेकिन आकाश महाकाश में आधारत्व की प्राप्ति हुई, घटाकाश में आधेयत्व की प्राप्ति हुई, एक हो गया आधार एक हो गया। क्या आधेय आधार आधेय की प्राप्ति एक ही में हो गई? लेकिन यहाँ दोष क्यों नहीं है? क्योंकि अवच्छेदक में तादात्म्यपत्ति विद्यमान है। क्या मनोज जी, इन सब शास्त्रों को पढ़ने वाले को कोई ठग सकता है? पहला लाभ तो व्यवहार में यही है कि उसको कोई ठग नहीं सकता, उसकी बुद्धि इतनी पैनी होती है। दूसरा लाभ है कि जन्म मृत्यु की परंपरा का उच्छेद आनंद ही आनंद। सबसे व्यावहारिक लाभ यह है कि उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि उसको कोई भौतिकवादी चकमे में नहीं डाल सकते। हाँ, बुद्धि की तीक्ष्णता की पराकाष्ठा है ना। यह हुआ। अब अवच्छेदवाद और आभासवाद या प्रतिबिंबवाद दोनों को पंचदशीकार ने, अच्छा घड़ी उधर, दोनों को पंचदशीकार ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक मपना है, मान लीजिए यह मपना है, इसमें हमने गेहूं रखा, जितने ग्राम गेहूं आता उतना ग्राम रखा, या लोटा है, ये मपना है। अब क्या है, यह जो पात्र है तांबे का अवच्छेदक तो बन जाएगा, लेकिन अभी व्यंजक नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा कोई जिसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की भी क्षमता हो, अवच्छेद शिशादि अवच्छेदकता भी है, प्रतिबिंब ग्राहकता भी है, तब उसमें क्या होगा, विशेषता होगी या नहीं? अमुर्दा शरीर आत्मा का या ब्रह्म का या परमात्मा का अवच्छेदक तो बन सकता है, लेकिन अभिव्यंजक नहीं बनेगा। मुर्दा में सब में आत्मा है या नहीं? है, और परमात्मा तो है ही, आत्मा कोई ना भी माने परमात्मा को तो मानेंगे ना, तो मुर्दा जीवित क्यों नहीं जी? मुर्दा जो है सब शरीर अवच्छेदक तो है, लेकिन अभिव्यंजक नहीं है। अंतःकरण उसमें फिर आ जाए, जैसे सत्यवान के शरीर में आ गया। सावित्री के अनुदय विनय से भगवान यमराज ने किसके शरीर में, सत्यवान के सब शरीर में पुरियष्टक को डाल दिया, जीव को डाल दिया, तो क्या हो गया, फिर को अभिव्यंजक संस्थान हो गया स्थूल शरीर, तब क्या हो गया, चेतन हो गया। इसका मतलब क्या है, सब अवच्छेदक तो है, अभिव्यंजक नहीं है, और अंतःकरण अवच्छेदक और अभिव्यंजक दोनों है। इस दृष्टि से वाचस्पति यह पंचदशीकार विद्यारण स्वामी ने कहा, केवल अवच्छेद मात्र से काम नहीं चलता, अभिव्यंजकता भी चाहिए, प्रतिबिंब ग्राहकता भी चाहिए। अब कहते हैं निराकार का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ब्रह्म तो निराकार है, इसका उत्तर क्या है, आकाश का जो गुण है शब्द, शब्द निराकार है या नहीं, प्रतिध्वनि पड़ती है या नहीं? तो प्रतिध्वनि जो कहते हैं ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब शब्द के अर्थ में अंतर पड़ेगा ना। एक हमारे मुख का प्रतिबिंब पड़ा दर्पण में, एक गुफा इत्यादि में शब्द का प्रतिबिंब पड़ा, शब्द का प्रतिबिंब क्या है, प्रतिध्वनि रूप है। तो जिस प्रकार का प्रतिबिंब निराकार का होना चाहिए, परमात्मा का, आत्मा का, उस प्रकार का प्रतिबिंब क्या होता है, अंतःकरण में पड़ता है। अंतःकरण में चेतन की अभिव्यंजकता भी है, अवच्छेदकता भी है, दोनों योग्यताओं, क्योंकि वो सत्वात्मक होने के कारण, सत्वात्मक होने के कारण अंतःकरण में अवच्छेदकता भी है, अभिव्यंजकता भी है। अवच्छेदवाद को लेकर भ्रांतिकार ने यहाँ कहा, तो कहा बहुत विचित्र बात है, जीव का आश्रय वह बनता है जो जीव का तात्विक स्वरूप है, जीव का आश्रय वह बनता है जो जीव का तात्विक स्वरूप है। अब मैंने अपनी ओर से इसकी व्याख्या में यह कहा, जीव का अवच्छेदक जो है, उस अवच्छेदक के सहित जीव का आश्रय कौन हो गया, परमात्मा। जैसे घट के सहित घटाकाश का आश्रय कौन हो गया, महाकाश। इसी प्रकार जीव आत्मा स्वरूप होने पर भी आत्मा के आश्रित रह सकता है, क्योंकि जब तक उपाधि में तादात्म्यापत्ति, अवच्छेदक में तादात्म्यापत्ति या अहमिति है, तब तक वो औपाधिक धरातल पर आश्रित हो ही सकता है। तो अपने अभिव्यंजक संस्थान या अवच्छेदक संस्थान का जो आश्रय है, उसी के आश्रित जीव भी है। तो प्राण जिसके आश्रित है, उसी के आश्रित प्राणोपाधिक चेतन भी आश्रित है, या यूँ कह दें प्रज्ञा जिसके आश्रित है, उसी के आश्रित प्रज्ञात्मा भी है। प्राणात्मा का भी आश्रय बन गया कौन, आत्मतत्व, और प्रज्ञात्मा का भी आश्रय बन गया आत्मतत्व। यह हुआ आत्मैव जीव प्राणादीनाम अधिकरण नान्यत इति। जीव और प्राणादि दोनों का अधिकरण माने आश्रय आत्मा ही सिद्ध होता है। तब कहते एक तो एक और जीवो ब्रह्म बना पर कहते हो, और एक और जीव को, जीव का आश्रय भी ब्रह्म को बताते हो, जीवो ब्रह्म बना पर, तो फिर जीव का आश्रय कैसे होगा। इसका उत्तर दिया, यद्यपि च जीवो नात्मनो भिद्यते तथापि उपाधि अवच्छिन्न से परमात्मनो जीवत्वे न उपाधि भेदात भेदाम आरोप्य आधाराधेय भावो द्रष्टव्य। माना कि यद्यपि यह जो जीव है आत्मा स्वरूप ही है, जीव और आत्मा में भेद नहीं है, लेकिन जब तक इसका अवच्छेदक है, उस अवच्छेदक में तादात्म्यपन्न जीव है, तब तक अपने अवच्छेदक के सहित जीव स्वयं भी अपने तात्विक स्वरूप आत्मा के समाश्रित हो ही सकता है। या एवं च जीव भवनादारत्वमपा आदानत्वम च परमात्मना उपपन्नम। इस प्रकार जीव का आधार परमात्मा सिद्ध हो सकता है, कोई अन्य नहीं। सुषुप्ति में भी जीव का आधार आत्मा या परमात्मा ही है, उसका तात्विक स्वरूप ही है। फलबल कल्प है कि उसके अवच्छेदक के सहित अवच्छिन्न कोटि का पदार्थ जो जीव है वो परमात्मा के ही आश्रित है। ऐसा तदेवं बालाक्य जात शत्रु संवाद वाक्य संदर्भ से ब्रह्मपरत्वे स्थित यस्य वै तत्कर्मेति व्यापाराभिधाने न संगच्छत इति कर्म शब्द कार्याभिधायी भवति एतदिति सर्वनाम परामृष्टम च तत्कार्यम सर्वनाम चेदम सन्निहित परामर्शी न च किंचिदिह शब्दोक्तमस्ति तन सन्निहितत्वम नचादित्यादि पुरुषाः सन्निहिता अपि परामर्शार्ह बहुत्वात् पुल्लिंगत्वात् पुल्लिंगत्वाच्च एतदिति चैकस्य नपुंसकस्याभिधान देतेषां पुरुषाणां कर्तेत्यनेनैव गतार्थत्वाच्च तस्मादशब्दोक्तमपि प्रत्यक्ष सिद्धं संबंधार्हं जगदेव परामृष्टव्यम। बहुत सूक्ष्म अक्षर है। अब क्या हुआ, एक नया पूर्व पक्ष आ गया कि यहाँ पर कहा गया ये जो पुरुष हैं, पुरुषाह बहुवचन, उनका जो कर्ता है अधिदैव कोटि के जो चंद्र सूर्यादि पुरुषाह बहुवचन प्राप्त पुल्लिंग प्राप्त हैं, इनका कर्ता कौन है? बालाकी ने कहा ब्रह्म है। एतत् जब कहा गया तब उसमें एतत् वो क्या है? सर्वनाम है। नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग है, एक वचन है, पुरुषाह पुल्लिंग है, बहुवचन है, इसलिए दोनों में तो अंतर स्पष्ट ही हो गया। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि पुरुषों का कर्तृत्व जिसमें है वो तो स्पष्ट ही है, लेकिन एतत् पदार्थ क्या है जिसका कर्तृत्व ब्रह्म में जाएगा? उसका नाम का उल्लेख तो नहीं हुआ ना, यहाँ तो अधिदैव का स्पष्ट उल्लेख है। पुरुषा बहुवचन भी है, पुल्लिंग भी है, लेकिन जिसका कर्तृत्व आप ब्रह्म में मानते हो वो पदार्थ क्या है? कोई ऐसा वक्ता हो जो नाउन का प्रयोग किए बिना प्रोनाउन का प्रयोग कर दे, संज्ञा का प्रयोग किए बिना सर्वनाम का प्रयोग कर दे, तो सर्वनाम किसके मथे जाएगा? उस सर्वनाम से ग्रहण किया किसका किया जाएगा? एतत् शब्द जो है सर्वनाम है, लेकिन किसके बदले एतत् शब्द का प्रयोग किया गया? नपुंसक एक वचन का, पुरुषाह बहुवचन और पुल्लिंग हैं उनके लिए तो एतत् शब्द का प्रयोग होने से रहा, वैयाकरणों की दृष्टि से या वेदांतियों की दृष्टि से। एतत् शब्द का प्रयोग जिसके लिए हुआ है वो कोई परिगणित पठित नहीं है, जब शब्द के द्वारा उसका ग्रहण ही नहीं है तो शब्दार्थ का अधिगम उसके माध्यम से कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा घटोयम घट है भूतल पर, लेकिन अयम कोई कह दे घट शब्द का प्रयोग ना करे तो बात बनेगी नहीं। यहाँ पर कोई शब्द के द्वारा प्राप्त जो होता है विषय, उसी का फिर शब्द के द्वारा अधिगम हो सकता है। अर्थात नाउन संज्ञा का प्रयोग तो यहाँ किया ही नहीं गया, केवल एतत् कहकर सर्वनाम का प्रयोग करके उसका कर्तृत्व ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में शब्द बोध की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जब तक एतत् पदार्थ जिसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया गया शब्द के द्वारा प्राप्त ना हो तो अर्थ में भी परिगणित नहीं होगा, यह कहा। इसका उत्तर फिर इसके स्पष्टीकरण एक एक पंक्ति का आगे करेंगे, भावार्थ हमने कह दिया। इसका उत्तर यह है, ठीक है, प्रत्यक्ष यहाँ पर घट होता है तो घटोयम कहते हैं। घट घट को छोड़कर अयम कहने से घट का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि घट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया वहाँ, तो घटोयम कह दिया ना, पृथ्वी पर प्रत्यक्ष है। केवल अयम कहने से काम नहीं चलेगा, पूरा कहना पड़ेगा घटोयम या घट है। अयम कह देने से घट का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि जगत शब्द का प्रयोग, सृष्टि शब्द का प्रयोग, कार्यात्मक प्रपंच शब्द का प्रयोग नहीं किया गया वहाँ, तो अधिदैव का वर्णन कर दिया गया, तो उसके कर्तृत्व का प्रसंग जीव या प्राण को लेकर चला। यहाँ किसका कर्ता सर्वनाम का प्रयोग कर दे और संज्ञा का प्रयोग न करे तो संज्ञा की प्राप्ति किस बल पर होगी? माने प्रोनाउन का प्रयोग कर दे और नाउन का प्रयोग न करे तो प्रोनाउन के बल पर किस नाउन का ग्रहण होगा? वह जाता है, अरे वह जाता है, वह का किसका किसको बैठा हुए, वह किसका अर्थ लें? वह जाता है कह दें, उसका वह करता है तो उसका मतलब फिर उसका किसके लिए उसका शब्द का प्रयोग हुआ उसको ढूंढना पड़ेगा। शब्द बोध की प्रक्रिया है, उसमें दिया गया है शब्द शब्दे नैवान्वेति, यहाँ टीका में दिया अनुवाद शब्द शब्दे नैवान्वेति, शब्द के द्वारा प्राप्त जो विषय होता है वही शब्दार्थ के द्वारा निष्पन्न होता है। माने शब्द के द्वारा जो प्राप्त ही नहीं है उसका ग्रहण कैसे होगा? एतत् शब्द हमको प्राप्त है, लेकिन किसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है? वो तो अप्राप्त है, तो अंधेरे में हम एतत् शब्द से किसका ग्रहण करें? तब यहाँ पर कहा शब्द तो प्राप्त नहीं है, लेकिन यह जो जगत है कहाँ प्रतिष्ठित है? हमारी बुद्धि में, बाहर नहीं। बुद्धिस्थ जो जगत है उसके साथ एतत् शब्द का अन्वय हो सकता है। जगत शब्द का प्रयोग ना होने के कारण प्रत्यक्ष सिद्ध जो जगत है, घटपटादी के समान प्रत्यक्ष सिद्ध जो जगत है, उस जगत का तो यहाँ प्रयोग किया नहीं गया। उसके बदले अगर कहते हैं एतत् शब्द सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया, तब पुरुषार्थ तो पुल्लिंग और बहुवचन में है, एतत् तो एक वचन में और नपुंसक लिंग में है, तो कोई सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया, संज्ञा का प्रयोग किया नहीं गया, उस सर्वनाम को लेकर हम किसको बैठावें, किसका कर्तृत्व जाएगा? तब कहा मान लिया कि प्रत्यक्ष जो जगत है उसका ग्रहण नहीं किया गया शब्द के द्वारा, लेकिन बौद्ध प्रत्यय के आधार पर वही जगत जो बुद्धि में विराजमान है उसको लेकर के यहाँ एतत् शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। ए साधक, तुम्हारे मस्तिष्क में, मन में, बुद्धि में या हृदय में जो सृष्टि प्रतिष्ठित है, इस सृष्टि का सृष्टा कोई अन्य नहीं परमात्मा ही हो सकता है, तो बौद्ध प्रत्यय को लेकर यहाँ पर अन्वय में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, यह बात आगे कही जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणः।